Zawsze znajdzie się ten czas, zawsze znajdzie się ta chwila na wspomnienia. Zawsze jest czas na przemyślenia o tym, co już minęło, o tym, jak świat się zmienia z dnia na dzień. Świat się zmienia, też się zmienia. Dobrze radzę, sam nie wiem, czy sobie z tym poradzę. Złe i dobre uczynki ważę na życiowej wadze. Tak to jest zawsze, zawsze będzie taki moment między nocnym życiem, a rodziną, no i domem. Kiedy bardzo będziesz chciał zostać sam na sam ze sobą, przemyśleć problemy, w których inni nie pomogą i zawiodą wszystkie znane sposoby radzenia. To jest właśnie ten moment, to jest czas na przemyślenia. To jest czas na przemyślenia. Zawsze, zawsze jest czas na przemyślanie. Zawsze, zawsze jest czas na przemyślanie. Zawsze znajdzie się ten czas, zawsze znajdzie się ten moment. Czas na przemyślenia. Zawsze znajdzie się ten czas, zawsze znajdzie się ten moment. Czas na przemyślenia. Zawsze znajdzie się ten czas, zawsze znajdzie się ten moment. Czas na przemyślenia. Zawsze znajdzie się ten moment. Czas na przemyślenia. Chwytaj moment, w którym myśli pełno masz. Życie płynie, nie myśl, że je dobrze znasz. Pokaż sobie własną twarz. Czy na pewno jest twoja, czy na pewno ją masz? Zastanów się nad tym, ucieknij w przemyślenia, jaki jesteś. Kolejne twoje wcielenia i wspomnienia, spojrzenia na dawne czasy. Wielodne i wysokie, szkolne ławki i klasy. W ciągłym biegu, żyjemy bez zastanowienia. Ciągle źle nam, w zimie słońca, latem chcemy cienia. Kumpel już nie wystarcza, flota ludzi zmienia. To się kurwa dzieje, chyba czas na przemyślenia. Zawsze znajdzie się ten czas, zawsze znajdzie się ten moment. Czas na przemyślenia. Zawsze znajdzie się ten czas, zawsze znajdzie się ten moment. Czas na przemyślenia. Zawsze znajdzie się ten czas, zawsze znajdzie się ten moment. Czas na przemyślenia. Czas na przemyślenia. Czy zaszyty w czterech ścianach, czy z terenu powracając, warszawskie metropolii, architekturę podziwiając w autobusie. Służę, Praga czy w Ursusie, jest ta chwila, jest ten moment i nie oprzesz się pokusie. Przemyślenia swego życia, docenienia, zostawienia w tyle tych wszystkich chwil niemiłych, o zdradzie i kłamstwie, co w mej pamięci utkwiły. Odsłoniły charakter pewnej osoby, ale to już minęło. Mam już w życiu rozdział nowy, mam już plan gotowy, który wcielam w działanie. Zawsze jest czas na przemyślanie. Zawsze jest czas na przemyślanie. Zawsze znajdzie się ten czas, zawsze znajdzie się ten moment. Czas na przemyślenie. Zawsze znajdzie się ten czas, zawsze znajdzie się ten moment. Czas na przemyślenie.